من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور سورة طور شواهد ذکر کوي په اثبات د قیامت هم خدا الله په وحدانیت باندې هم پنځه مقامات ذکر کوي مبارک چاریو کې برکت راغله د الله د کلام د وجینا د تور نمراد محل د وحید موسی علی السلام نو ذکر د محل وی عمرت نحال ذکر د مکان وی عمرت نمکین چه موسیٰ علیہ السلام او کتاب مستور لوح محفوظ تینا مراد شی لکل شوی کتاب چه غی که دا اللہ کتابون ټول موجود او محفوظ اویات نمرات د موسی علی السلام کتاب دی چې تور سره ذکر کو چې دا وی کوی تور کې موسی علی السلام له الله کتاب ورکړی او تورات لیکل شوی او تیار اویت نمرات قرآن دے و کتاب مستورن دوام دا خیر و دا برکت نڈک و فضیلت کی او پا کمال کی انتہا ترسید لے فی رق منشورن داغی صفت تے او کلم مراد د دینا عمل نامی د خلقو چری کدار چا عمل لیکل شوی هغه تم کمال حاصل لې چې زره غلطی او خدای او قصور او کوتاهی وکې نه او بیت المعموری ذکر کړی چې مراد ته نا بیت الله دی هغه په خپل فضیلت کې او په خپل مرتبه او درجه کې انتها ته رسیدلې ده د الله د ذکر د وجنا د الله د عبادت او د بندګۍ د وجنا معمور دی د الله په عبادت باندې او یا ته نمراد هغه کور دی چې بر اسمان کې یا پاول کې دی یا سلورم کې یا وم کې هغه بیت المعمور وی معمور معنا آباد کړی شوی د عمارت نه دی نو تعمیر نه دلته کې تعمیر په عبادت سره په ذکر سره په مانزه سره دی نو احادیث دی ډیر بے حدا د دې په حق کې چې کله نه الله دنیا باندې کړی دا فذبی بیت المعمور ته هر ورځ او یا زر ملائک تمانځه د پارزي بیا به تر قیامت نمبر ناراضی هر روز و تاویا زرم ملائک زی و چې کوم تلی دین زاغي بیا نمبر ناراضی تر قیامت نوی نوی وته دی دومره ملائک ول الله کثرت ورکړي. نبی علیہ السلام ویلو چیغا اسمانونو کې دے خلیکن دے بیت اللہ تا مخامخ کاغچر دنیا ترازی را کزیگنو پا بیت اللہ برازی. حدیث پاک کی راغلیو چی ابراہیم علیہ السلام و تڑڑا والیو ولی نور انبیاء خومو نور وو خود بیت اللہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کرو ناغ دنیا کی اوکور جوڑ کو بیت اللہ تعمیر یہو کو فاللہ رب العزت ولا بیت المعمور زیکو چلتا ویٹا ڈوالی و پڑائی کولا ما شمانو تا والسقف المرفوع او اسمان تے نمرات دے اغا چت چوچت کڑی شوی دے چی بدی صفت کی اغتا بلشی نرسی دمرو چتوالی اللہ بلشی لندے ورکڑی وجعلنا السما سقفا محفوظا اللہ آوی اسمان امداز چت جوڑ کڑی دے چگی تسو کرسی دے نشی زکا محفوظ دے د شیاطینو نوم حفاظت یې شوی دی. مدا په دې خپل صفت کې کمال تر رسیدلې پل بحر المسجور او دریاب ډکړې شوی المملو مسجور ویل شي مملو ډکړې شوی دې په خپل صفت کې کمال تر رسیدلې چې زمره وبو بل ځای کې نشته د سمره چې الله دی کې راج مکړی ټولې هغه سيزونه ذکر کړل چې هغه خپل صفت کې کمال تر رسیدلې دا سوده پاره دا زید پاره چې الله خپل قدرت خي چې د بار سبحان قادر یم او زما د وجنار یو شی برکتی دی کا کوئی تور دی کا کتاب مستور دی کا بیت المعمور دی هر یو شی الله وی زما د نوم او زما د عبادت په جوان دی برکتی دی برکت حاصل کړی دی. دویمه اشاره دی ته کوي چې دا یو قانون دی چې کوم شی کمال تورسی نه پاغه زوال راځي چونکه دا ټول کمال تر رسیدلی نو ان عذاب ربک لواقع دی باندې به زوال راځي ځکه قیامت داسې او امر دی چې سوره دهر کې ویلو کان شرره مستطیرا د قیامت هغه اثر هر څو تر رسیدلی اس شی داغی ننه دے پاتے چیز قیامت اثر و تنی رسیدلی اسمان تا زمکی تا دریاب تا غرونو تا ار شی تا ردیسی دونو تبیو ما سر رسی کنا دیوان دے بزوال رازی. او در مقصد اگورا مقسم بهی اللہ ذکر کرین نعذاب ربک لواقعیم دا قسمون پس باندی کئی پا دی باندی چا عذاب در رفستا واقع کی گیم دیتا مقسم بهی وی لکا زاریات کی دغو چنما تو عدون لصادق نو دا دی قسمونو دا مقسم بهی سر سمنا سبت تی چ عذاب واقع کیږي نو کوئی تور پکې دخل ساتي کتاب مستور پکې دخل ساتي بیت المعمور تا ټول د دیو د عذاب دیو بل سره سم مناسبت ته مناسبت یو ګور الله رب العزت وی کوئی تور کې عذاب راغلو من اسرائیل باندې او کنه موسی علیہ السلام سے پریشان ہو او فریاد کو اللہ تا اتہلکنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک یلا ومنکه هلکو کسانو بے ادبی کړی دا چې سوال کړی چې الله مونږ تخپل ځان وخیا نور خو نه دی کړی نو ته به د هغې لږو پوجه مونږ هلاکه او یا ته نه وو او موت پرې راغی مړه شو که نه نو کوئی تور ګوا دی چې عذاب به واقع کېږي هغه ځای هم د عذاب نه خالی نه دی بنی اسرائیل پراته وو او د موسی علیه السلام په دعا باندې الله ویا جوان ذکر او کتاب مستور گواد پتی باندی کمرات تینا تورات شی نو تورات تین کار پوجه باندی من اسرائیل باندی سمرا زابو نراغلی چلانا رب العزت و توی خضو ما تیناکم بی قوت واخلے واخلے تورات واخلے عمل پیو کہیں اگی نکو نو عذابو نو پیرا لکا نکو کتاب مستور یا امرات تینا لوح محفوظ شی نباغی کو گورا دا طول قومون عذابونا اللہ تقدیر کرو کنا چو بدی قومون با عذاب رازی دا سمرا چی ذکر شو زاریات کیوم سرقاب کیوم دا طول لوح محفوظ کیوم یا کمرات نام اللہ میشی فی رق منشورن اگر کتاب او چې په داسې پانو کې دی چې خوري وری دي پرانستی دي نو تورات څنګه پانی وي هغه تختو ته وي تورات تختو کې لیکل شوی نو هغه ته پرانستی پانی وي هغه کوم دا لیکل شوی کنه ښا او که عمل نامی شی ده هر چه اخپل عمل ناما ناقی که داغه ده عذاب ذکر شوی کنن چسا عملی ناقی سر سزا لکلی شوی کارا دی وجه نا قیامت که باغی چگی وی کنن و اما منوتی کتابه بشمالی فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه چگی بوی چیر دا عمل ناما چنوی راکلشو نخبو ولم ادر ما حسابیه یا زپوی دین پس باندی دنیا کی ان پڑم نک دلتو من پڑوی یا لیتها کانت القاضیه دیخو دمار سو ختم کلو ماغنان نیمالیه اس چیم پکار رانه غی دا چیغی بوئی عذابو ندی پکی کنا عمل نامو کی صحیفو کی والبیت المعمور چی مراتن بیت اللہ شی واللہی بیت اللہ گوا دے چی دیدے کی پیو قوم باندے عذاب راغلیو ابرہا اصحاب الفیل وسبان دی هلاک کړی پنارو نارو کان تاسو کې د بیت الله نه کنه چې دلته عذاب نه راغلي. نبی علیہ السلام د پیدایښ نه لږ مخکې آپ دې گواه دي. والسقف المرفوع د اسمان نه تپوسو کانی ته ورې دلی دي. طوفانونه تن راغلي او دا عذابونو مرکز دی. ان عذاب ربک لواقع والبحر المسجور دریابونو تو ګورا فرعونیان نه تپو سکان چې سورو بدر باندې درواولې دي. دې الکړي قوم نوح علی السلام نه تپو سکان والبحر المسجور دا ټول د دې دلیل چې عذاب ربک لواقع عذاب واقع کی دا گواهان دی پدې باندې. قرطبی لیکي بل حضرت علی تپوسو کو دو یو يهودینا چې اینا موضع النار فی کتابکم ستاو تورات کی سراغ لی چې جهنم کم دے ناوی فی البحر اذا بکر آغلی چی دریاب کی دے وی نو حضرت علی وی چی نیل اراو صادقا زمام دارائی دا چرشتی آدی ولی والبحر المسجور دا مسجور دوی ممانا بلشوی ویزل بحارو سجرت سورة تکویر کی راج کنا دا دریاب با بلکلیشی مسجور دا مانا ہم دا چو بس دا اللہ حکمت تے دی دلان دی جہنم دی جسو پوری دنیا شتا دی نو پڑتا دا خلق پارام دے تکلیف نشتا. اچھے قیامت چی ہو جہنم زو خوئی نو بس اوبو بوچی شی پیوار سوک داوی نچی دلتا سماندرو تاکو جہنم ہو دیو جنباز علماء لکلی چی دیو بپا کی ندیوی اگر کدا د اجماع خلاف ده د امت اجماع په دې شوی ده چې سمندر وب پاکی دي. دغه صحابه کرامو تپوس کړه د پیغمبر نه چې موږ اکثر سفر کو په سمندر کې نو د دې د وب څنګه دی او داس یا غسل به کول شو د مانزه لپاره تیاری کول شو. نبی علیہ السلام ورتوی چاو هو الطهور ماو والحل میتتو او بی پاکی دی او غمردار ام حلال دا کما ای پا کتا سومن تا مر نامر نده اغا حلال دا هو الطهور ماو والحل میتتو خدا سی او قول لداغی رائی دا محدثینو کے باز ویلی وی ذکر دا جہنم دا پاس دی کن چا جہنم دا پاس دی نو پدی باندے او دس نکی گی وی تکا جہنم خدا عذابو نو دے دے داغا خلق و زیر دی چیغی کی پاکوالی نہیں کن اللہ والداغا مقرر کر دے نو دو این مانا دا مسجور داوا اگر دریاب چې دی و بلکلی شی قیامت کې نذوبو نه به ور جوړ شي. قرآن اشارات کړیو ځای په ځای دی سورې نوح کې چې فرعونیان هلاک شو یا قوم نوح علیه السلام مما خطیاتهم لوجی ذ خپل گناهونو نه اغرقوا فادخلوا نارا غرقلیشو نو ورتلړو خلقو چې کاتنو او بو کې لاړ کنه الله رب العزت وینا فاودخلوا نارن تاوزه سال شو او بو کې لاړ او بیا ورپسې اور ته لاړ دا اشارات دي ته چې دا او په دنیا کې دې لپاره الله مقرر کړی دی جهنم هغه تپ یې زمونږ نه لکوټی باندې کړی دی کنی هغه تپ څوک بندول شي په دې مشهور معنا وا دا هم تناخلی چې بحر مسجور د عرش دلاندې او د اسمانونو د پاسه یو دریاب دی هلته برا او کله چې الله قیامت کوي او مړ ژوند کوي زمکه نه راوباسي زهغه بهر نه با باران شي اذاغه او بو پوجي باندې بازي زمکه کې هغه بدنو نه روغ موړ شي خاور شي او کار شي هغه کې الله ویزا تاثیر چولې سوک نه هغه بهر اخلي دا پینځواله غواهان دي الله پېښ کوي په شهادت کې د دې خبرې د پاره چې عذاب ربک لواقع بشک عذاب ضرب ستا واقع کیدون کې دي عذاب هم دی او ثواب هم دی په صورت کې هو ذکر د مجرمانو د کنا ویچر تمانو نو ځکه د عذاب نو مې واغستو سواب نم خوا چالا وستی چا مومنانی کنخا ام مومنان کم دی مومنانو سره خطاب ډیر کم کیگی اکثر خطاب دا قرآن دی ظالمانو سره ای خوا نو یریه کنخا ادی پسبان دی کافرانو پا انکار دا قیامت چه قیامت نشتا پیا جواندون نشتا اللہ نا بلعزت وی تا تزو دا قیامت نم ناخلم تا تزد عذاب نم اخلم تو کتا خوب عذاب کرا گی رئی کنا تا قیامت سا کہی را قیامت پری دوا عذاب وای عذاب نخو انکار نشی کولی کنا دا دمر گواہان میں تا پیش کل خوا دا سی عذاب دیم دا سی واقع کی دن کے دیما لہو من دافعم چنشتے غیل را اسو کو واپس کونکے نی مخلوق واپس کولشی لا مرد لہو من اللہ او نی اللہ واپس کئی او خوراوست رے روی او سنگا واپس کئی لا مرد لہو من اللہ اللہ طرف ناداغی دے پار واپسی نشتا رد نشتا او مخلوق یې واپس کول نه شي ما له من دافع دا مقسم به یو شاهد شهاده په دې باندې پېښ کړو غواهان چې داود صورت دا ده چې عذاب در رب ستا واقع کیږي نشته داږي د پاره څوک د فکونکې سورہ زاریات کے خلق ذکر کړي او چې اسمان میں جوړ کړي دي زمکه میں فرش کړي ده ارض برابر دي مخلوق میں بکه ټول جوړای جوړای پیدا کړي نو سوی وي یوم تمور السماء مورن فنا کومبه او ټول مرنی دنیا د پاره بقا نشتا او د لږ وخت لپاره الله پیدا کړیو ښا همیشه باندې چډېرو خلق ویلو چې موږ لپاره زوال نشته دنیا نه تل نشته الله وینا پنا کیږي وا ما جوړ کړی دي زبې روانوم او څنګه به روانوم یوم تمور السما او مورن یاد کا اورز یومانا چو بچورلی اسمان پچورلی دو سران اوس خو په ځای ولاړ دی کنه بالکل حرکت نه کوي خو او کله چې حکم وشي نو دی به داسې ګرځي لکه میچنې په شان ته هغه چورلیدو چورلیدو کې به دولیگی دولیگی دیر حرکت توجی نولی دا یو قانون دی چکم شی حرکت کی دیر ناغی سر حرارت پیدا کی او دا اگی حرارت پوجی باندی اگا نرم شیم او کن کدیر غٹ شاپی پدی مشین رو کی کنا کچکل دیر اگرزی کنا نو لغه پکې پیدا شي ښا کګواله پکې پیدا شي دا نرمه په ژوند لخوا او نرمي پیدا کیږي د حرارت ته وجنه ښا او حرارت پیدا کیږي د حرکت ته وجنه څومره او شی ډیر حرکت کوي ته الله سره شو ورولې کړه پوری سم نو د اسمان چې چورلی چورلی چورلی نو داسې وشي چې کله عین المنفوش کل مهله د قلای په شانتی وشي فهي يوم ازم واهيه زه په دا غوړ دمر روز شي دمر کمزورې وشي فهي يوم ازم واهيه والملك على ارجائها ملائک وټول غاړو غاړو ته شي غاړو غاړو ته ته کوم ینس خو به ختم شي کنه ټول ملائک بغاړو تشي سېډونو تبشي اخر زمو کې تبارک وسی اسمان به ختم شي ریو معنا دا وا چورلې دل څنګه ضرورت ملک کې براشي آلته زمو کې ذکر کړل امين تم من بالسماي اي يخسف بكم الارض فاذا هي تمور بچوشه اللہ دا عذابنا چه بزمکا کیم غرق کی سنگا فیضائی تمورو دا با چرلی چرلی و خلق با بکتنا نباسی تدورو گردی با خلق با بکتنا نباسی دا از آسمان حالم دے خوا چه روانی گنو دے با چاپیر گردی ادویم مانا تمور السما و مورن چپی بوی اسمان پا چپو سران تموجو کموج البحر لکه دریابون چی موج وی کنا بعضو وقتنو بعضو روزو کی دغسی با اسمانم چپی وی خوا دبا دروانی دو علامی کنا دا خدای چې مخلوق باندې نبی غو مخ کې پناشوي داسې هوا برا لوتی چې څوک په باغ سره پناشي او څوک د شپې له سره کنه ادا کارونه چې کیږي نو څوک باندې بیا او تسیر الجبال سیرا او په هوا بشي غرونه وا بلذي ذ خپل زين روان بشي په شان د وري عظيم وري عظيم په شان تو شي سوره واقعا کې براشي الته تشبيه ور کړی دا غرونو او د زمکو فکانت حبا امم بسن و بست الجبال فکانت حبا امم بسن غرون با دولی پشانتی اوچت شی چو اوچت شی نو پا هوا کی با ختم شی پا نظر با نرازی حبا امم بسن زمان ناو تصیر الجبال سیرا چلی رو لیزتویلی انن خوکورت غرونو تا چې څومره مضبوط دي څومره محکم دي کنه استاد ګمان ناراضي چې دا ولال شي او چې کله حکم وشي نو دا اسی د سپک د وریاذو په شانتی به روان شي کل مهلی کل عهنی اوچت بشی منزل به شروع کی دا غرونا پاوا کی فویل یوم ذل المکذبین عذاب دیل بیانو کنا پس حلاکت تے پا دا غرض باندی خاص اغی خلق لان چی اسی نمانل اسی نمانل مکذبین خواه تو توحید تکذیب یہ کہو نو اللہ سر شرک کہو نو دغا سید قیامت تکذیب یہ کہو چذالک رجعن بعید داو ایمونگ نمن تاز ایمونگ پا ذہن کے نراز بھی خواہ پیغمبر تکذیب یہ کہو چی ساحر او مجنون مونے والی خیودا سی د قران تکذیب یې کو چې دا خو افتراء جوړ الله باندې دروغ جوړ کړی نو مکذبین کې دا ټول راځه ولي مقاصد اربع سلور والا مقصدونه دې دې کې بیان شو کوئی تور کې وحش و موسی علی السلام ته دسو دغه وکنه چې انی انا الله لا اله الا انا فاعبدني دغه توحید وکنه دغه سی کتاب مستور کې ذکر شیو د الله رب العزت ذکر شیو د انبیاء او ذکر شیو د آسمانیو کتابونو مصدقا دیو بل تصدیق یې کاو کنه او بیت المعمور په سبان معمورو تله په وحدانیت باندې چې لبیک لا شریک لک لبیک په دې توحید باندې آباد کنه او دغه سي د اسمان له طرف نه کم پیغام راتو انبیاء او ته وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون زبرنا خدغا پیغام رازين او في السماء رزقكم وما توعدون والبحر المسجور ذريابنكم دعاء راوتوا د دریاب نکم سنا راوتی وان ولی چی سوکو خو دا چی غیوالی وان چی لا اله الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین دا هر زین دا چی غراغلی وان سزیت نخالی نو ولیکن مکذبین دغو دا غی تکذیب هم کړی دی دا هر څه تکذیب کړی دی الله وی قیامت کې په بل چا هیبت نشتا بل چا باندې سخته نشتا بل چا له عذاب نشتا ویل یوم ذل المکذبین فذلک یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر په دې باندې سخته ده نور یې چا تصدیق کړی دی د الله د وحدانیت او د قیامت او د الله د کتاب او د انبیاء علیهم السلام هغه باندې سخته نشته هغه باندې پریشانی نشته دا هغه د پاره ډیر لوی لوی بشارتونه دي نعمتونه دي چې دی پسې به دویم نمبر کې بیا په تفصیل سره بیان دي خو نمک کې صرف صفاتونه او ناکاره صفاتونه ذکر کړیو غاریات کې دلته صفاتونه نه ذکر کړي دلته احوال ذکر کړي چې چې د مکذبینو سحال له او د مؤمنانو مصدقینو سحال له نو دا هر یو بخو پورا احوال بیانې ښه چې د تخفیف او بشارت وي واخه.